Book 2 59 59 في مكتب البريد Nos correios أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ Onde é o correio mais próximo? هل المسافة بعيدة؟ عن أقرب مكتب بريد؟ É longe o correio mais próximo? أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ Onde é a caixa de correios mais próxima? أحتاج لبعض طوابع البريد. Eu preciso de alguns selos. لأجل بطاقة ورسالة. Para um postal e uma carta. كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ Quanto é que custa o porte para os Estados Unidos? كم وزن الطرد؟ Quanto é que pesa a encomenda? هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي؟ Posso enviá-la por correio aéreo? كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ Quanto tempo é que demora a chegar? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Onde é que posso telefonar? أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ Onde é a cabine telefónica mais próxima? هل عندكم بطاقات تليفون؟ Tem cartões de telefone? هل عندكم دليل تليفون؟ Tenho uma lista telefónica. هل تعرف مفتاح النمسا؟ Sabe qual é o indicativo para a Áustria? لحظة، سأبحث عنه. Um momento que eu vou verificar. الخط مشغول باستمرار. A linha está sempre ocupada. أي رقم الذي اتصلت به؟ Qual o número que marcou? يجب أولاً أن تضغط الصفر. Primeiro tem que marcar o zero.